और यतीम के बाल के पास भी न फटको, मगर ऐसे तरीके से जो उसके हक में बेहतरीन हो, यहां तक कि वो अपनी पुख्तगी को पहुंच जाए। और अहद को पूरा करो, यकीन जानो कि अहद के बारे में तुम्हारी बास पुरस होने वाली है।